Kiitos Matti ihanasta voimallisesta saarnasta. Tämä oli oikein semmoinen sydämeen käypä. Otetaan tähän nytten loppulauluksi laulun numero 519. Kaiken matkaa Jeesus johdattaa. Ja tämän laulun aikana sitten te, jotka haluatte esirukousta puolestanne, niin tulkaa tänne etupenkkiin, niin Matti rukoilee teidän puolestanne ja Heikki varmaan auttaa myös siinä sitten. Että niin käyttäkää tilaisuutta hyväksi esirukoukseen. 519.